पत्तों का चिड़ियाघर, अरविंद गुप्ता। जनवाचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। पेड़ों के पत्तों को इकट्ठा करके उनको कागज पर चिपका कर अनेकों जानवर बनाना संभव है। कोई पत्ता पाव बनेगा तो कोई पेट। इस बिना लागत की कला से बच्चों की सृजनशीलता में 4 चांद लगेंगे। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपये, B64। पत्तों का चिड़ियाघर, अरविंद गुप्ता। जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित। भारत ज्ञान विज्ञान समिति। रेखांकन अविनाश देशपांडे, ग्राफिक्स अभय कुमार झा। प्रकाशन वर्ष 2003, 2005, 2006। मूल्य 10 रुपये। पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2G ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017। फोन नंबर 0112656-9943। फैक्स नंबर 9101-2656-9773। ईमेल bgvs@vsnl.net। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। पत्तों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़े पत्ते हैं, यही तो उनके लत्ते हैं। पेड़ों के बस्ते में कितने खेल खिलौने सस्ते हैं। पत्तों का एक संसार है, पत्तों के कई प्रकार। पत्तों का है एक संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का एक आकार, कोई बरगद कोई अनार। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल और बातचीत में उनको दोस्त बनाओ तुम। अखबारों के तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जग उठ बैठे गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, मन मर्जी से सजाओ तुम। यह सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल का पेड़, डंडी की पूछ, हरी घास की लंबी मूछ, कनेर के पैर, नीम की नाक, कहीं पे बबूल कहीं पे ढाक। पत्ते नहीं होते बेजान, उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता बनेगा चेहरा और कोई बनेगा कान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी का, जल्दी आओ करो सफर। इस किताब में पत्तों की सहायता से पहले एक चूहा बनाया हुआ है, फिर एक तोता बनाया हुआ है। तोते के लिए अलग अलग पत्तों का उपयोग किया हुआ है। उसकी पूंछ के लिए एक बड़ा पत्ता उपयोग में लाया हुआ है। फिर एक तिलचट्टा बनाया हुआ है, एक उल्लू बनाया हुआ है और एक तिलचट्टा बनाया हुआ है, शेर बनाया हुआ है, फिर एक बकरी बनाई हुई है, एक गिलहरी बनाई हुई है, उसमें ज्यादातर पीपल के पत्तों का उपयोग किया हुआ है, एक तितली बनाई हुई है, एक गधा और एक गाय बनाई हुई है। गाय बनाने में भी अलग अलग पत्तों का, छोटे बड़े पत्तों का उपयोग किया हुआ है। एक छिपकली बनाई हुई है, एक मुर्गा बनाया हुआ है, फिर एक बाज बनाया हुआ है, एक बाघ भी बनाया हुआ है, बाघ और चीता, एक खरगोश बनाया हुआ है, एक हाथी बनाया हुआ है, एक मेंढक, एक लोमड़ी, एक चींटी, एक लोमड़ी, फिर एक कछुआ, फिर एक छोटी चींटी बनाई हुई है, 12 सिंघा बनाया हुआ है। 12 सिंघा के लिए तो अलग अलग रंग के पत्ते उपयोग में लाए हुए हैं। फिर एक बड़ी चींटी बनाई हुई है, मकड़ी बनाई हुई है, और एक लोमड़ी बनाई हुई है, एक छिपकली बनाई हुई है शिवकिली के लिए भी अलग अलग पत्तों का उपयोग किया हुआ है। एक मछली बनाई हुई है और एक मछली है, अलग अलग तरह तरह की मछलियां बनी हुई हैं। एक मुर्गा और मुर्गी बनाया हुआ है कई पत्तों का उपयोग करके। एक मोर बना हुआ है, फिर एक लोमड़ी, एक और एक मेंढक। इस तरह से अलग अलग पत्तों का उपयोग करके कई सारे पक्षी और प्राणी और जलचर प्राणी बनाए हुए हैं।